Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kings of Leon na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a zatem Dzień Dobry. 4 po 4 w naszej piosence dnia, dziś sesji MTV Unplugged, Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Otwarcie

Tak, tak, za oknami ciemno, w radiu przyjemna muzyczka, koniec tego obijania się, bierzemy się za robotę. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, jak zwykle na trzy sposoby. Sprawdzamy listę obudzności, a więc budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5, 13:30 po czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. Cała góra barwinków i 16:30 po godzinie czwartej. Już pozamiatane po wszystkiemu. Pani Iwona z Nysy pierwsza, dziś mailowo. Chyba nie jest za ciepło, pisze. Tylko plus jeden, całe szczęście, że sucho, bo rowerek czeka na wyprowadzenie i jazdę do ukochanego zakładu pracy. Pozdrawiam wszystkich ciepło i spokojnego dnia życzę pani Iwona z Nysy. To pierwsze powitanie mailowe. SMS-owo dziś Podkarpacie chłodne, 5 stopni, zgłaszcza obecność, a o 5 wybieg na wtorkową piętnachę. Z pozdrowieniami biegający pan Adam z Jarosławia. Naprawdę jestem pełen podziwu, jak zwykle podziwiam i pozdrawiam. To pierwszy SMS, a pierwszy telefon dziś od pana Tomka z Kruszwicy. Dziś tak wokół Trzepaka, bo do Grudziądza, więc wszystkiego będzie około 300 km. A warunki na trasie między Inowrocławiem a Toruniem plus 3, jakaś chmurka się zerwała, więc troszeczkę pada. Trzeba uważać na drodze. Wszystkich drogowców, rajdowców, transportowców, kierowców mocno ściskamy. Prosimy o szczególną ostrożność. A do tychże życzeń dołącza się zapewne pan Tomek, który jako pierwszy odezwał się dziś telefonicznie. Ciąg dalszy sygnałów. Polecamy się za kilka chwil, za moment powitanie nowego dnia. Tymczasem prawie 18 po czwartej. Pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to

Marzetę i Świerszcza na Budziku, 25 minut po czwartej. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii, jak to drzewiej bywało. I tak w 1787 roku w Teatrze Narodowym w Pradze odbyła się prapremiera opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. To było 232 lata temu. 89 lat temu urodził się Mariusz Dmochowski, aktor znany m.in. z ról Pankracego w nieboskiej komedii Krasińskiego Bacha, w Kolacji na cztery ręce Barza także, w rolach filmowych m.in. z Lalki, Hrabiny Kozel czy Zazdrości Medycyny, a znany także z CK Dezerterzy i Widziadło. Zmarł w 1992 roku. 26 lat temu zmarł skoczek narciarski Stanisław Marusarz, wspominając także tych, którzy odeszli. W 1957 roku zmarł Louis Bert Meyer, amerykański przedsiębiorca, dystrybutor i producent filmowy. 32 lata temu zmarł Woody Herman, amerykański muzyk jazzowy, grał na klarnecie i na saksofonie. 14 lat temu zmarł Alojzy Piątek, legendarny górnik, który w 1971 roku przesiedział tydzień w zawalonym chodniku w kopalni w Zabrzu. Więcej wydarzeń, także tych muzycznych, już za niespełna godzinę w części drugiej naszego kalendarza. A już za chwilę pan od pogody z najświeższą prognozą. Wcześniej Hozier. się specy od pogody rozbrykali. Polska pod wpływem płytkiej zatoki z chłodnym frontem atmosferycznym związanej z niżem w rejonie Zatoki Fińskiej. Chłodny front będzie przemieszczał się z północy na południe kraju, no a Polska pozostanie w powietrzu polarnym morskim. A po przejściu frontu na północ kraju zacznie napływać coraz chłodniejsze powietrze arktyczne. Tak to wygląda. Tak będzie wyglądało w najbliższych dniach. A jak w szczegółach? 4:30. Sprawdzamy już teraz. Pochmurno, pochmurno. Jakoś tak mam wrażenie, że wraz ze zmianą czasu na zimowy też i w pogodzie się skiepściło. Pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia na północy, lokalne rozpogodzenia. No ale jak pochmurno, to i będzie przelotnie padał deszcz. Podkreślamy deszcz, bo nie tylko. Na krańcach północnych możliwa krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, na Przedgórzu Sudeckim, w Beskidach także deszcz ze śniegiem. No a wysoko w Sudetach i na szczytach Tatr będzie przelotnie padał śnieg właśnie. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty. Tak jak wczoraj będzie wzmagał uczucie chłodu. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Najniższa temperatura dziś w rejonach podgórskich, na Podhalu około 4 stopni, w pozostałych regionach od 6 do 10. A w najbliższych dniach, tak jak dziś w nocy, spodziewane przygruntowe przymrozki w nocy. No i dziś też miejscami na Suwalszczyźnie, na Podlasiu termometry pokazały około minus 1 stopnia. No ale to jeszcze przymrozki, śnieg, pieśń przyszłości. Nasza pieśń, byśmy nie zrażali się tą gorszą wersją jesieni, to Jesień na piątkę, czyli utwory około 5-minutowe. Dziś Skubas z zespołem Raz, Dwa, Trzy. Tak, oto raz, dwa, trzy, cztery i pięć minut minęło. Jesień na piątkę, około pięciominutowe utwory. Dziś Skubas z zespołem raz, dwa, trzy. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 1 3 3 5. Kontakt na trzy sposoby. Za moment sprawdzamy listę obudności. A na budziku za 23 minuty piąta. To promocja. No jak ja mam Państwu coś opowiedzieć? O ciszę poproszę, no i jakąś ładną ilustrację.

Ach, piękne, inteligentne zachęty. We Włocławku plus 4 i lekka mgła, o czym ostrzega pan Andrzej z okolicy Ryk. No i te ostrzeżenia też od pana Mikołaja z Kościana. No, przyszła jesień i czuje się to w powietrzu. Tylko 5 stopni, na razie sucho. Na drogach w miarę bezpiecznie, ale jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Troszkę dobrej energii z Gór Świętokrzyskich przesyła pani Monika z Ostrowca tegoż Świętokrzyskiego. I dobrego dnia, tygodnia i wszystkiego. No właśnie, ten piątek dla niektórych wolny i cały ten tydzień wystarczyło wziąć kilka dni wolnego. Gdzieś tam się uzbierało, może jeszcze ten tydzień dla niektórych troszkę luźniejszy. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 4 plusy, rusza na poranną piątkę w przygotowaniu do biegu niepodległości. To też w piątek właśnie, również i w przygotowaniach. Nie tylko ten, później następny w poniedziałek już bieg niepodległości. I o tych ważnych wydarzeniach przed świętem 11 listopada też pewnie jeszcze nie raz będziemy mówić. Obudzony plus 4 za oknem, więc można łomotać. To od pana Darka Zimnolubnego z Bolesławca. Pan Andrzej wtóruje w Leżajsku 4. Trochę gwiazd, trochę chmur. Chłodno, ale przyjemnie. Właśnie tej wersji się trzymajmy. Meldunek z S8, okolice Rawy Mazowieckiej, na liczniku 6 powyżej, ale tej nocy już widziałem szron na samochodach. Została jeszcze ostatnia prosta, następna podróż kabrioletem, potem na basen już tylko odpoczynek. Pozdrawiam pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. Raz jeszcze szerokiej, bezpiecznej drogi. Ach, wiatr we włosach. No to pojedziemy tym bluesiorem za 12.05. Just tell us me. I'm getting nowhere. Living here with me. Can't go ahead. Ain't nothing but a clown. Yeah, I'm gonna hide. Nothing but a big town playboy. A swamp. You just kinda lost yourself. Another fucking job. Well, go ahead, baby. Taki przyczas z takim zacięciem bluesowym. No i tak pan łomocz, pan panie Budziku. No będziemy się starać spokojnie, delikatnie, powolutku. Brisbane na nas uchu, ciepło, słonecznie, ale wietrznie. I ten wiatr utrzymuje się już od dłuższego czasu. No i nie chce odejścia. Sezon burzowy, jakoś mało burzowy w tym roku, przyznaje pani Paulina z Brisbane. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Wojtek z Manchesteru na nocnej zmianie. No człowiek też wybiegany, jak mawiają długodystansowcy, by nie powiedzieć maratończycy, duszno nie jest. No i dobrze, i Rześko też na wyspach. Pani Iza z Nowego Jorku, wieczorową, nocną porą dla nas już ze zmianą czasu, to tak i lepiej, i gorzej, bo i człowiek niewyspany i zasiedzi się i z budzikiem razem, ale jednak na słuchu internetowym również kłaniamy się nisko. Pani Magda z Helsinek śle gorące uściski. Co tam pogoda, co tam krupa śnieżna, przymrozki jak nic i również nocą, ale nie aż takie straszne, jak kiedyś informowaliśmy właśnie z północy, ale już na północy Finlandii zupełnie inny klimat. Pięknie dziękujemy za ten klimat państwa korespondencji listy obudności o poranku dla nas, choć dla niektórych to wieczorowa, nocna pora. Również, gdyby państwo mieli ochotę, polecamy się po godzinie 5 także, a przed 5 jeszcze, bo wracamy ponownie do sesji nagraniowej bez prądu. Tym razem z cyklu NTV Unplugged, Monika Brodka i utwór Warsowi. Wydaje mi się, że świetnie wpisuje się ten wczesnoporanny, wieczorny czy nocny klimat. I fell in love with the city. For a sight, it looked pretty. We used to share the same love for break. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. And the neon blue sky. Oh, I need a summer bite. Oh! Need to curse to talk about you. Need you less than I thought I would. What have you done? Gdyby państwo mieli ochotę, polecamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to po godzinie 5. Będziemy sprawdzać listę obudności, sprawdzać to, co dziś przed nami, przypominać wydarzenia z historii, również z kalendarza muzycznego, także sięgać po muzykę country. To i więcej po godzinie 5, a do 5 Morrissey z The Smiths i Billy Joe Armstrong z Green Day'a. Sorry.